100%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lutego, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyły szczepienia nauczycieli, także tych powyżej 60 roku życia. Koniec kryzysu politycznego we Włoszech, dziś zaprzysiężenie rządu Mario Draghiego. Jest naszym budzikiem, przyjacielem, towarzyszem. Dziś Światowy Dzień Radia, z tej okazji dla naszych słuchaczy masa atrakcji. Za nami pierwszy dzień szczepień nauczycieli. Jako pierwsi szczepieni są nauczyciele klas 1-3, opiekunowie w przedszkolach i żłobkach. Wszyscy dostają preparat firmy AstraZeneca. Po zmianie rekomendacji szczepieni nim są pedagodzy do 65 roku życia. O szczegółach Katarzyna Ingram. Dyrektorka szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie, Danuta Kozakiewicz, mówi, że zachęca do szczepienia wszystkich swoich nauczycieli. Jest to w dzisiejszej sytuacji jedyna możliwość osiągnięcia, jeśli nie pełnego, to przybliżonego do pełnego poczucia bezpieczeństwa na terenie placówki. W poniedziałek rozpoczną się zapisy na szczepienia wszystkich nauczycieli do 65 roku życia. Zapowiedział to na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Zmiana jest spowodowana nowymi rekomendacjami Rady Medycznej dla szczepionki AstraZeneca. Te osoby, które do tej pory nie mogły się zapisywać na szczepienia, będą mogły zapisać się. Z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że najwięcej nauczycieli na szczepienia zgłosiło się w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Najnowsze dane epidemiczne to prawie 6400 nowych zakażeń koronawirusem. Od początku epidemii wyzdrowiało ponad 1 300 000 chorych. By wyleczyć u części powikłania pokowidowe, naukowcy z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach postanowili wykorzystać komórki macierzyste. Na czym dokładnie polega ta metoda, wyjaśnia chirurg Andrzej Ilków. Postanowiliśmy wykorzystać komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej. Metoda po pierwsze jest prosta i bezpieczna. Po drugie, bogactwo tych komórek jest o wiele większe nawet niż w szpiku. Jeżeli by się udało wykazać takie działanie w płucach, jakie obserwujemy w tkankach miękkich, ustępowanie stanów zapalnych, regenerację tkanek, byłaby to metoda nie do przecenienia. Komórki macierzyste muszą pochodzić bezpośrednio od pacjenta. Nazywają go Super Mario i to właśnie on ma wyciągnąć Włochy z kryzysu. Były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi wczoraj przedstawił skład swojego gabinetu, a dziś zaprzysiężenie nowego rządu. Jakim premierem będzie Draghi? Dbającym o interesy kraju, ale pozostającym w dialogu z Unią. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Mario Draghi przedstawił listę ministrów w Pałacu Kwirynalskim po 40-minutowej rozmowie z prezydentem Mattarellą. Zgodnie z oczekiwaniami nowy rząd składa się z wybitnych ekspertów i polityków niemal wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Bezpartyjni fachowcy będą kierować ministerstwami gospodarki, innowacji i cyfryzacji, sprawiedliwości, a także nowego, ważnego departamentu transformacji ekologicznej. Z poprzedniego rządu Giuseppe Contego na stanowiskach pozostali minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio, szefowa MSW Luciana Lamorgese, ministrowie zdrowia i kultury. Nowy rząd popierają wszystkie ugrupowania parlamentarne, za wyjątkiem prawicowej partii Bracia Włosi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Piąty Andrzej Stękała był najlepszy z Polaków w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Wygrał Norwek Robert Johansson, drugie miejsce zajął jego rodak Halvor Egner Granerud, a trzeci był Austriak Stefan Kraft. Kamil Stok był szósty, Klemens Murańka siódmy, a dziesiąty Piotr Żyła, który w swoim stylu skomentował zimę w zimie w Zakopanem. Jak rano wstałem, to się zastanawiam, co to w ogóle za pogoda, że w zimie zimno, a w lato ciepło. To myślę, że to tak trochę nie tak, jak powinno być, no bo dawno tak zimno nie było, a tu tak nagle zimno jest, nie? Trzeba się grzać dobrze, no bo to wiadomo, to przy takiej temperaturze, no to trzeba być cały czas, mieć tą temperaturę ciała odpowiednią. No i resztę zrobić swoją robotę, no i fru. A początek konkursu o 16:00. Dla nas to szczególne święto. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Radia. Z tej okazji Polskie Radio zaprasza na specjalne audycje i programy podkreślające szczególną więź łączącą nas z Państwem, słuchaczami. W Trójce o 11:00 Piotr Łodej poprowadzi audycję Zakochani w Radiu.

ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Gentlemen only, but now that

Cause I don't need your love anymore.